افضل صلواتك يا ذي المجد ماتك وبارك وسلم وسلم عليك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بلبحث انواع التصوير، اقسام التصوير. رمبنے قسم تفسیر القرآن بالقرآن، تو قرآن مجید تفسیر کو قرآن مجید بانے تو قرآن مجید یہ وہ حصہ فائق اجماع بھی او ابحام بھی و قرآن مجید کو بلے حصہ کی داری تفصیل او وضاحت رہا ہے دائتا تفصیر القرآنی من قرآن کے حصہ او دائتا پفن کو کی قدوہ کتنا دے یو تفصیر القرآنی من قرآنی متصلن او بل تفصیر القرآنی من قرآنی منفصلن کلبا مفسر او مفسر یو زی ندایتا تفسیر القرآن بل قرآن متصلان دیو او کلبا مفسر حصہ یو زی او مفسر حصہ اغاقا کل زی ساقی نویلی شی قرآن تفسیر القرآن بل قرآن متصلان تفسیر القرآن بل قرآن متصلان سورة البقرة آية نمبر وحل لكم ليلة الصيام الرفث جاي فرشوري ساتو دفارا فشفي دروجي كي الرفث نسيكت إلى نسائكم في بيا مقبلتا الرفث فأتل كبيرشي الكلام الكبير عند الجماعة د جما په وخت کې خدا او خاور چې کومې شهواني خبرې کوي هغه ته ویل شي او مراد ته ندي ده چې جما ده او افضا ځکه د رفض اله اعلان راځي اله او اله ده افضا ده نو احل لكم ليله الصيام الرفث اي افضا اعلان صاحبكم او اعلان کې پړوان دي او ماتونو کې تر یو خوشبو کې باندې به بي سره جما کول نه کوي یاد کو ته دوه نه بار او یاد ما څو څنګه د منځ نه بار خو به هر هغه کې جما او پرواره دا بنا جاي لآه حکم اغا قدم امت مسلمه باندې الله تعالی مهرباني وکړه او ګنجائش وکړه اوس نو ټول اسپاه څنګه دې چې قرات یې چې اوس کار جائز دی صدق کې شان کې دا مخصوصه تقاضا برابرول کوم جائز وحل لكم ليله الصيام جائز کړی شو دا تاسو د پارا پښتي درودو کې هر لکه جما الى نکاحکم د بیا خپل سره وان لباس لكم دجامي دي تاسو د پارا وانتم لباس لهم او تاسو جامي دي د پارا د فرقې چې د جامو او د بدن په کې تکلیف تعلق دی دغه فشار ته د خځې او د خاوند په کې تکلیف تعلق دی د دا په کې علت ګرځېد د ما قبل نه پات چې د رمضان مبارک په شپو کې الله جل جلاله رخصت ورکړو تم راولي د جما په باب کې دا ولي ځکه دا څنګه د خاوند ته یو نه انتقال راځي موږ لري بس د دې مثال ته بدن د کاپو دی هن لباس لكم دای کپری تاسو د پارا و انتم لباس لهم او تاسو کپری د دوی د پارا علم الله معلوم دل ثلاثة انكم كنتم تختارون كتابوا خيارتكو انفسكم تزامنوا قلو سرا فسبعنا فارتكاب ده حرامان كالله جل جلاله دعوك نگر آده گره رخصت وارا نستاتو با خيانت كيلو ساتو با دلی حکم خلاف ورنی گولا نو الله جل جلاله استاد د فارم رخصت راوړي له هغه دغه وجنا پرکانو کې لږه پرکار تھا پرکانو کې څه پرکار لږه هغه پرکار چې اس په صف خپل کو باندې زیاده الزام نه لري چې داخله کې او کلا داخله کې او کلا داخله کې خد قانون دا تعادل پرکار چې د خلکو د فارم پای باندې عمل کول آسان وي کاغذ مدرسې اصول او توابع دي مدرسې دې ټیک قانون مقرر شي بس طالبان یاتي بس روزانه په یو خبره کې راځي مجرمانو ګرفتار بس روزانه په سره یو تا دي کې کړه مصیم ته مينت کوي کړه بس صدر مدرس ته مينت کوي کړه بناظم ته مينت کوي چر دا چر شو او کله مل قانون بس خامہ تاسو په تو په تو جرم کې ګرفتار او چې قانون متوازن وي او متناسب وي دبس بیا نا فرمانه کوي نه الله جل جلاله رخصت راولېږي د خاصو نه خیانتونه کم شي او یو خدا دې کلفي چې هغه ګران پیسې دا هغه مزاج ته ځرایي دا هغه نه که هر کار دې کوم هغه به پوری کوي هغه بیا ځان دی یو عام خلک دي نو حتی وزع هغه دې نه کوي چې ګناه نه کول غواړي و چې خبره کړي رې ټیک کړي بیا په دوه سره کول دي هغه نه راځي نه الله تعالی آسان حکم راولي دي فتا الله علیکم قد مهربانی وکړه الله تعالی فتا سبحانه وعفا عنکم او عفا فتا فتا د توبې نسبت کې بندته وي د ګناه نه ګرځېدل الله تعالی سرجو کوي او که توبه نسبت کې الله تعالی ته کوي فتاب علیکم اے فتاب الله علیکم دا راځي په معنا د رحم باندې په معنا د کرم باندې په معنا د مهربانۍ باندې الله تعالی خپل بنده ته متوجه کوي معنا رحم کو الله تعالی خپل بنده ته راوګرځي له معنا ته مهرباني ته متوجه کوي فتاب علیکم اے تیرا کفارتن بس مہربانی در باندې وکړه او کله چې دغه غلطی شي او هغه باندې کفاره نه پاره نه لږه که به یې دغه واقعیا د عمر باندې نو سره شي وو فل ان فاشروهن فقط جما کوي تاسو د دوی سره وبتغوا ما كتب الله لكم او لتويتاسو اخر ذرا كتب الله لكم كلي كلا ده الله تعالى تاسو لپاره معنا چې کوم چې تاسو په قسمت کې الله تعالی یې کړی کوم دې مقدر کړی نو هغه له کوي نو هغه مختلفې فائدې لري وبتغوا ما كتب الله لكم په مباشرت کې الله تعالی څه فائدې لري هغه فائدې له کوي من كثر الشهوه والولد والعطاف ذات مباشرة قائدين كده جماعة الخواهشي اغا خواهش قدمش او دارن كده اولاد خواهشي دار لا ارادوشي نبانده ده اولاد ملوش او دارن كده افت وضار كدش که سړی د پردو زنانو ته نه ګوري او که زنانه د پردو سړو ته بیا نه ګوري هیڅ خط ودا کړي نو چې کوم د مباشرت فائدې دي نو دا هغه مباشرت فائدې ملحوظې ساتي وبتغوا ما كتب الله لكم وَقُلُوا وَاشْرَبُوا قُرَاءَ كَوَيْتَاكُ وَاشْرَبُوا أَوْسْكَ كَوَيْتَاكُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ حَتَّى يَتَّضِحَ لَكُمْ تَرْدِي پُرِي كِوَاجِحْ كِتَاكُ تَا الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ آثَارْ فِنْ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ دَا بَتَاكُ اُرْنَا كَدَا آيَتِ كَرِيمَات تَرْدِي پُرِي نَازِرْ شَوْا تشبیه ته اجازت ته قراش کوئی کار کوئی جمع کوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ترتو پوری چې د تور او د سپین تاسو مېت کې امتیاز نه راغلی تر دې پوری دا آیت کریمه نازل شو تور تار او د سپین تاسو مېت کې امتیاز نه راغلی نو په دې کې ابهام دی زدتک ابهام د ازالی د فارغ او وسطی نازل شو من الفجر نو من الفجر دا مفسر ده مبین دی او حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود دا مفسر او مبین دی او دوانا متصل دی دا تفسیر القرآن بالقرآن متصلا بالقرآن او په دغه کې څه کې ابهام شته حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر په دې کې خفا شته ښا او د دې لپاره دلیل هغه واقعه د صحابه ده چه اغا تان سخا تور تار او سپین تار اغا ساتلی بس اغی تبه قتل لیده چه ترسو پوری ده سپین تار او ده تور تار کمیت کی امتیاز نکی فتح اشپرا فتح که قرآن کم جایز ده فتح که سکا کم جایز ده او فتح که ده جماع تقاضا کم جایز ده او بیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام څنګه دغه خبر او کړه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په ارشاد فرمایا انک لعریض الکفار انك لعريض الخطا. عريض الخطا پارغه ته ساده کته پاره کی مایي سو ولې دې دې یې کار دا یا دمسه ته کاجې ته کوم څه درته جزار طرف تور سا سپین کار ساتي ایته ګران څه ګران باندې ګوري راي د پاره سلام یې کوي چې سزا کې څه نه وګوري په فرض کې کیږي نه بس چې بیا قرات کار باندې او په فرض کې نه کیږي نو قرات کار جاي دا یا دمسه ته څو انت یې کار صدا وتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د څنګه قربان ارشاد فرمایله د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د پارا ذات الفاظ استعمالو د صحابه د پارا صحیح او موږ تاسو ته استعمالو ښه دا نه کړو د ته حکایت قربان دي دا کسره کې ما ته ویو خدای نبی کریم علیہ السلام په حواله نه تو او که سره په پر راځي او د صحابه کرام مطالبه وی دا دی او کوپان دي دا ساده ګان او دا جاهلان دي او نه کوي دا بالکل غلطه خبره واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء څو کې پیغمبر صاحب ته یو کوفه یو غوړې دی و نو تاسو ته نه ویل ها او نبی کریم علیه السلام هغه استاد او هغه معلم ته امته هغه پر صاحب ته صح کلمات استعمالولې دوار پسې دا حصہ نازل شو من الفجر چې د خېتی ابيض او د خېتی اسود نه مراد د ګوډو د ګولې د سپین سار او تور سار دی کپو ور سپین سار او تور سار نه مراد دی او وګو ور تور سار او سپین سار کې مراد دی د نمبر له خبره من الفجر د کار او ها چې دینه د کپو ور ګولې ور او ګوند ور تور سار او سپین سار نه مراد بلکه هغه د افق تور تار او سپین تار کنه مراد ده د تور تار نه مراد د شپې هغه تیاره ده او د سپین تار نه مراد د سبا هغه رڼایي ده چې د سبا رڼایي هغه ښکاره شي او د شپې تیاره چې ده هغه په ختمېدو باندې شي د بس دا سبا راوختېده او چې طلوع الفجر وشو د بیا قرات هم ناجایز دی بیا اسکاف هم ناجایز دی او بیا جمع والا فساد هم برابرول هم ناجایز نو دا تفسیر القرآنی فی القرآن متصلا ورپسې تفسیر القرآن فی القرآن منفصلا سورة النساء آية نمبر 15 سلورة مفارة آیت نمبر 15 واللاتی اعظمنا یقین الفاحشه شدیرات لکی بے حیایتا من نسائکم ذبیبیان استاسنا فاستشهدوا علیهن فاستاسو گواهان قائم کئی بدوی باندی اربعتا سلور کتا منکم ذساسنا فَإِنْ شَهِدُوا فَاسْتَجَبْتَ دَيْكَ وَالْيُوْكْلَا فَأَمْسِكُوهُنَّا فَاسْبَنْدِ كَيْدِ خُدُلَرَا فِي الْبُيُوتِ بُقُورُنُكِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ تَرْدِي قُرِي كِوَفَاتِ كِلَيْلَرَ مَرْدُ او یجعل الله یا دا چوبر دیل لا کلا لغنا تدوید فارا سبیلا فلنا نو دا موجوده قانون نکره چه دکم و زنانو دا زناوش موجوده قانون دا غده سرزو پرید که بلا قانون او بلا لارم دا راغده دا غی قانون نکره دا کوم مجموعه اعتبار پر حاصل د آیت کریمه شو د فاحشه نه مراد جنا ده فاحشه قرآن مجید کې په مختلفو معنا کې راغلي ده کله باندې په معنا د کبایر باندې هرې کبیرې ته فاحشه ویل شي او کل راضی پا مانا دا الفتبة الفاحشة ناکار کوئی تو بخل دے تو بخل پا مانا با دا رائے او کل راضی پا مانا دا زنا بانا مخصوص و فاحشة و دی مراد زنا لکتا دے نكتب معاش والذي يأتينا الفاحشة والذي يرتكبنا الزنا هذا الزنا تغيث ارتكاب الزناو وذا غير قولي سزا صدا فقام تكوهن في الويوم كي بندي كي تكوهن نسو هذا الزنا نوصر ناري نوصر خلق مطا مفيدة زكا زي زنا قاشي فنور خلقو کی بتا رہا جراتی پوری گی دلئی دلئی پوری سے زیادہ ہے کہ بس بان نہیں گئی تو بیوت نبی آسان مراد دے دیو تصویر دالے کہ تو بیوت نبی مراد تکی کل پورن نظر بن نہیں گئی وقل اقل پورن کی قانونی طور فابادی کیوں لگوئی کہ تو پورن او پر کل نوزی نہ دغم تپارا نہ دخالائی تپارا نہ بازار تا دستو تپارا بس پر کبور کی وبندی او فین تفسیر دالے چې د بیوت نمرا یو پر حکومتی سجون فجیرو نکی دا مجرمان دا پارا تا جرائم پیشا خلکو دا پارا چې حکومت کم کورن جون کردی جیل خانی دا دای بندی کئی پا جیل خانو کی ہم سکو ہن نفی البیوت اے احسکو ہن نفی سجون بندی کئی تجیر میں دکا نظر بندی او دجیل در زمانہ بسور ہے حتی یتوفا ام الموت سبی کوری دلی کو گمری او یا او یجعل اللہ لہم سبیلا خدای لزید فاربل قانون رو لیگی نترسو پوری که بل قانون ندر آگره نباز تدید پارا حکم در که حلق ده نوزباد مفسرین حضرات تا گیدری اغیوی دا آیت کریم منصوب ده دا آیت منصوب ده ناطق هغه څه دی هغه آیت چې پورې انور کې وایي او باندې مفسرین حضرات فرمایي چې نه دا آیت منسوخ نه دی دا مجمل دی دا مجمل دی په دې کې اجمال دی او د دې تفسیر او تفسیر چې راغلی دی هغه په آیت پورې انور کې دی او دا اقوال راجب ده دا اجمال او تصیر والا قوال دا راجب ده نمو فتر آیت دا تصور ان نساجشو او د دې تفسیر چې کوم دی دا په سورې النور کې دی سورې النور راوړل اکل له ما پاره فيلم نمبر آية سورة النور الزانية زناكار فزا والزاني أو زناكار فر فجردو كل واحد منهما فجردو هو حيثاكو كل واحد هريو تنرى منهما تدد وارنا مئة جلبة فسلو قروباني صرف دوری و دور کے کس زناکار خزدہ او کس زناکار پرے رہے او یو بیت و تر ملحوظ دے جیبا کانا او خیر موسنی زناکار خزدہ او زناکار پرے جیبا کانا او غیر موسنی کرچ موسنی غیر موسنی او کچکا موسنو بیا حکم څه دی بیا حکم ته راځم فجن دو کل واحد منهما فضرب هو هي هر یو تنرا منهما تدي دوالنا مئة جلدة تلدري ولا تأخذكم بهما او اذن تي تاخذرا بهما فحق تدي دوالو کی رأفت سنرمی في دين الله بدين الله تعالى کی اقرار مسلم او اقرار مسلمات کوئی نہ فهم کرتی زناکار او زناکار اس طرح یا د اقرار حکم نشته دې څکل کې جرم ثابت شي یا به دک سزا ورته ورکړي ولا تاخذكم او خذين نسي كافلرا فيهما قد يدوالوا باندې رفتم تنرمي في دين الله فدين الله تعالى كي في دين الله فنفاس دين الله تعالى كلا دين الله تزوي نجابة الزناكار أو الزناكار فلا نرمي نكبر وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَتَرْتَصَاصُوا أَخِدَ الْرَيْفَ اللَّهَ تَعَلَى بَانِي وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اَوْ فَرَسَّى تِرَتْ بَانِي في ايمان نمرات اعتقاد دي إِن كُنتُمْ تَأْخِذُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور پسې پر خبره سزا کی ور کوي نه کوم کې مور کوي ځکه سزا یې د عبرت لپاره نه دا سزا پر کړی عام ور کوي ولی یشهد عذابهما او حاضر دي شي عذاب دې پاړو تا عذاب امر سزا ده څنګه دې ولی یشهد عذابهما او حاضر دي شي سزا دې پاړو تا طائفة من المؤمنين يوجلا تمومناننا لك شعبرت حاصل كي او اصلاد مواشرينش سزاك وكيكي دفار ده اصلاد دفار ده انتلاد وزرائنه دفع مجرم تا سزاك وغرقی ملوشی انتلاد وزرائنه كي او مجرم تا سزاك وقرعام ملوشی نبیع انساس انتلاد وزرائنه وشوكي آیت کریمه کې دیر شو آیت تان ته ساتي او یجعل الله له المسبيلا دا سبيل وضاحت ته هند قانون نه راځي حتی کې اجمالاً وعده وکړه چې دا آینده قانون په توګه شته امکان شته روان او دته کې تفصیل په اړه بیان وضاحت راځي او عام مفسرین حضرات وی هغه آیت منسوخ دی او دا آیت څنګه ناشته ده خدا ټول مرجوح دی راجح دار دی ځکه دا آیت کریمه چې نازل شوه نبی کریم علیه السلام صحابه کرامو ته ارشاد فرمایي خذو عني قد جعل الله لهن سبيلا راځي زموږ حکم حاصل کړي زموږ حکم حاصل کړي الله تعالی د هغه ثانیاتو انتظامو کو نبی حکم را ده دا تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا تفسیر نور مذاهب ته دې پات د سوره فاتحه آیت هدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الذين انعمت عليهم لیک اجمال میں منعم عليهم کم کرے تے منعم عليهم فرار ما دی منگا کلک من پیروان زین کے سوال پس کی منعم عليهم سو کی کیا سر پی دیری ری مال و سر دیری دولت و سر دیری صدارت و وزارت و صفا زغت و سیاد پانی روزی جاگر و جیداد سیاسی گاڑی سیاسی کارخانی چلی دی در منعم عليهم اور پسی کو سورہ النساء کی کیا تغی بیان ناغلے دے انشاءاللہ راوی من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئک رفیقا او دا سنور کوم ځای په ځای باندې فلا دې سره نږدې راځي دارت تصویر القرآن بالقرآن متصراً او منفصراً فاضل مفسرین و حضرات و مستقین تفاصیل پر ذکر عنوان بان ذکری لکت اضواء البیان عربی و عالم دے کل تفسیری لکھ رہے اضواء القرآن اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن شیخ محمد امین بھی کرے یا دا هغه نیمګړی پاتې شو. د شیخ عطیه سالم د اغیر تدمله ولیکله تتمة غزوة البيان تماما. مولانا محمد فاروق سے ہوگی اس تفسیر ذکر دے یو جلد کے دے تفسیر القرآن کے قرآن اب کو نہ تفسیر ہوئی ڈرین کے سمجھ تفسیر القرآن فی اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید تفسیر جناب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ارشادات و رواں کی ذکر قرآن مجید فأغی حیثیت سے دمتن او نبی کریم علیہ السلام و سلام دا غی حیثیت دا شارح دا نبی کریم علیہ السلام و سلام ارشادات او افعال او تقاریر سات قرآن مجید شرح دا کم تفسیر چی دا نبی کریم علیہ السلام و سلام دا احادیث و مبارک و پرانا کیوشی اغا بدروستی او کم تفسیر چی دا نبی کریم علیہ السلام دا احادیث و قضیب بانی اغا تفسیر با سورة النحل سورة النحل پارا آیت نمبر 43 وما أرسلنا من قبلك نذري غريب منغا من قبلك وعند الصلاة پیغمبر علیہ السلام إلا رجالا مگر سڑی افادت دی خبر وکلا کلام چلے آغازے تحصر کو طولوانی لیکن ما إلا را کرے او ما الا دا عداد عداد پا حسر دے لیکن افادت دے خبر اکلا کہ انبیاء کرام طول سڑی فخوضو کی نبیہ دا تیرہ شوئے او غیبا افادت دے خبر اکلا کہ انبیاء کرام اغطول بشرو بشر زکت رجال اتاق تو بشرو کی وما ارسلنا من قبلکا منگل دلی گلیڑوان دستانا اے پیامبر علیہ السلام الا رجالا مگر کڑی لوحی الیہم من بوہی کولدویتا فَتْحَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ فَتْحَلُوا كَيْتَاكُوا ذَا آلِهِ لَمْنَا ان کنتم لا تعلمون فشر صدیق نکوئے گئی خلا ندا جواب سوال لے دا جواب تے اعتراض تو مکتی دے مخالفین اگر پاد نبی کریم علیہ السلام تے رسالت نا انکار کرو ویمون گتا دا پیغمبر تے حیثیت پانے نا من ولی ویزے گتا بشر تو اللہ کرو دوئی دا اہل علم نا تفوق کی فآغا اہل علم یهود دی فآغا اہل علم نصارا دی او کنور دی او کنور دی چه سابقه انبیاء کرام راغلی و دا بشرو که دا بشر نو وکه سابقه نو طول انبیاء کرام بشرو نو طوم بشری سنگه در رسالت نه بس بنیاد من انکار کرد و ذکر نمورات خیرم لید فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْتَبُوتُ كَيْتَاتُ دَ أَهْلِ عِلَمْنَا إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كَجَرْتَ نَقُوِي كَيْتَاتُ لیکن کما سالا کہ اخفل ذاتی تو علم موجودی لیکن آپ اندر اغیفا بندے پھر اغیفا مقتضا بندے عملو کی او کجرتا فضاق خود علم نہیں موجود نبیا ته ته لپاره ضروري دره خبره چې له اهل علم ته ورو او د اهل علم نه تفوق کی نو د دې آیت کریمه نه هم څه دار راځي چې مرتبه دې ودی کا یو تحقیق او اجتهاد دی او یو اتباع یو سوال د اهل علم نه او سوال کیږي د اتباع لپاره او پنیت کی فریم مرتبہ سترے چھنا پا خلا پوئے گی او نا دا پوئے نا تا پوستے نا دا تا دا پوئے اتباع ضروریت کارے دا مرتبہ نہیں سترے سوال تے او تو شرے ایدم دے دا دی وجنا پا مختلف ادوار کی پتک کہ عنوان پانی کتابوں نے لکھے شنی شاول ودارم کولره فاورن تاسو ته باز کړو چې جهاد او تقلید فارم مصیب سره مسلمانانه یو کتاب لیکل دی بهترین کتاب دا غنوم اندازه لري چې مرتبه دې ودی یو اجتهاد دی او بل تقلید دی تاسو موږ استاد محترم کتاب لیکي دی موږ ورته ښه دی شنو نه هر اجتهاد او تقلید بس مرتبه دې ودی یا اجتهاد یا تقلید دی اجتهاد دری آیت کریمہ نندا سمجھتے ہیں فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَقَلَا اَهْلِ عِلْمُ كِلِي لَا اَهْلِ عِلْمُ اِتْحِبَا تَوَ سَغِينَ تَقُوسْ تَوَ لبا غیر منصوص مسائل ہوتی یا پا متعارض مسائل ہوتی فائے کے دا مجتمدین و حضرات اتحبا تانو کفر کا مدا شکل پر کتاب معمول بهی دی شریعت تے زکا فَسْحَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اِسْحَلُوا دا عمر کی قدر او عمر مطلق وجود دا قدر وَقَسِ فِرْ قَيِّنَاتِ وَالْظُهُرْ جار مجرور دچا پر مطالق میں امام نصفی رحمت اللہ علیہ مدارک کی لکلی یا دا مطالق تے دلا تعلمون کرا او یا مطالق تے دنیو بھی کرا میں یو کتم داروان دا بدا لگے دا پر مطالق کیا یو نوع دا تفسیر دا روان دا تفسیر القرآن حق پا دیوان العرب دا عرب دا قواعد او دا قوانین مطالق تفسیر کو دا بدا اخیر فرا مثال دا یعنی مجرور هغه تقاضا کې ته متعلق مدد دې لپاره متعلق ته کله طالبون اونکي دي او دې لپاره متعلق نشي اونکي دي داو باکې دغه لپاره مثال وګورئ تفسیر القران حق دیوان العرب د عربو د ګرامر مطابق او د عربو د قوانینو مطابق تفسیر القران پاک وو د صدا مطابق چې درا طالب هم سره رپیه معنی ته ګوري فاسألوا أهل الذكر فاستبوكوا التعصوة آلي لمنا إن كنتم لا تعلمون بالبينات كجرد تعصون سويقي فقبلا فدلع رباني والظهوري أو فكتاب نباني تعصو علم علم بالدلع رباني أو تعصو علم علم بالكتبني لجاء آلم تبوط وجه شك او یا دا مطابق ته د لوحي سره مداري سره کوله غوي و ما ارسلنا من قبلك من الذي يغليوا تسانا ته پیغمبر دې سره الا رجالا مگر کړي لوحي چې من په وټي کولا الیهم دویتا دل بینات ته درایو و صبر او کتابو انبیاء کرام ته موږ وټي ته درایو کړی دا هاي ته بینات ورکړي دي او هغه ته مو ظهور ورکړي دا د بینات او مراد غټ غټ کتابونه شي او د ظهور او مراد وړي وړي صحیح پیشي فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون فسال علم نه تاسو کې چې واجب ده کافي کته کنه ده وانزلنا اليك الذكر او منغنا ذكر دې تاسو اي پیغمبر دې سلام حس ذکر نبي الله في قران پاک ان استاد مدارک ده لې توبین للناس دې د پارا چې تو زاحت کې خلق تا ما د کتاب نزل الیهم تنازل کړی چې دې دویتا ولعلهم يتفکرون او دې د پارا چې دې سوچ کې خپل لې توبین للناس لې تشرح للناس تبیین تشریح ته ویل د قران مجید کوم آیات هم مجمله او مبهمه او غیر واضحه ای چې د هغه پورې ډیټیل او تفصیل وته بیان دي د قران مجید هغه د متن او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هغه د شارح د قران چې تبین للناس ما نزل الیهم د دې وجنا ته قران مجید هغه وضاحت وضاحت او هغه تفسیر چې هغه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د ذات مصطفی دی دا هغه کوي او چې کوم تفسیر د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د احادیث په ضد باندې دا هغه غلط دی او دما نزل الیهم مراد تک ذکر رہے شکم ذکر قرآن پاک اگر جدید فائدی دو پر دانا دل کل شوئے رہے و لیکن فاضل اللہ انہیں پکی دا کری چھ دائی سمجھتا بغیر تا در احنمائی نہیں پی رہتے نبا آرزا ہے کہ دائی احنمائی کوا او دو لعنہم کی تفکروا یوما شکم ذہنہ اگر واضح کی فقل فکر باندې فقل سوچ باندې هغه حل کې دي چې حل کې کدا پرونه ته تفسیر ته ځای کې وځار کړو چې مجرد به استعمال درایته قران پاک یې هغه مضمون نه لري بلکې دغه وضاحت نه تکړه چې کوم څرنا ته ذاتی تفکر سره د تدبر سره خیال څنګه تعلق ساتي چې هغه خپل تدبر باندې خپل فکر باندې کوي او چې کوم ځینا خپل فکر باندې او خپل تدبر باندې د حل کیدو دی چې هلته کې اره سره پاکه اعتراض وکړم چې راهنمایي وکړي او بلعلهم يتفكرون بما توجيه لها بلعلهم يتفكرون في ان الرسول اوتي القران ومثله معه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام تو قران پاک عمر کړه شوې ده او تو قران مجید غندې وحي ختي وته عمر کړه شوې ده قران مجید غني چری ده او تو غني چری سره سره نبی کریم عليه الصلاه والسلام تو وحي ختي عمر کړه شوې ده لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے حديث مسلم دے اوتیت القرآن ومثله معه ما تا قرآن پاک را کڑ شوئے دے دوہی جری پشکر او دو قرآن مجید پشان تی مزید وحی را کڑ شوئے دے دوہی خطی پشکر اوتیت القرآن ومثله معه فکو ما ترت نمرات ما ترت تے سیکو نهما وحیان وڑا وڑا من جانب اللہ جی سیکو نهما من جانب اللہ من کل رودونا سرنگی قرآن مجید موجد تے لکہ ساتھ در پیغمبر حدیث خبی حدیث جریف آیاتا وحی خبی شاہ حدیث دی اغم تشکر اغم موجود اغم ما ترت نمرات ما ترت اکم ما ترت نمرات سیکو نهما وحیان في كونهما من جانب الله تعالى لدي آيات الكريمة معلومة أخوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام شارك القرآن الفاتح أو ده شارك قول دا د متن په باب کې معتبر وي مطابق خبر ده کړه شرح معتبر شرحي نبت أغم معتبري أو كذلك مخلوش في مخلوش هاشيري أو مخلوش في الأخير اعتبار يعني كان أغير جاء اعتبار مين لذا بالحكمة تواكم يو سيرابين فائتي اغه نو سی ولا غلط انو سره غوړو څنګه سره مستاسو مارو دي اې صحیح ده کله سره غوړو پکای نا تقدیر غوړو غلط ځای کې غوړو سبق هم غوړي یا په کار ویله ماته وي وی دې ناڅې خړای دي نو مثال په تور باندې نو نو پی تاسو کړئ هغه د لاندې کارته کړو او هغه د باندې کارته سره لګوي مفهوم ورته کوم بدل کړو نماز میں ادب غلط نہیں کہا تو تابع ہونی ہے قوان کو نہیں چاہتے جو کہ جو کو دن مطلق پابند ہیں اور دن مطلق پابند ہیں تو ذاتی پابند ہیں لیکن میں ذاتی تو کتاب سے نکری نہیں داخل وضاحت ہوتا اور دن غلط کیوں ہو اور دن غلط نہیں کہا تو لگو لوگو تو خوابان نہیں ہے اپنے بھی خفاموں سے ہے بیگانی بھی نہ کچھ میں ظاہر حال عرب کو کبھی کہنے تک آسان دے کہ ہمرا رہا ہے مجھے غلطی پابند نہیں جس کا خلق ادتا ہے وہ جو کتاب سے کم غلطی دن اگر ہے جو صحو دا صحیح مطلی پا باندیم چی صحیح دابی دا بیان کرد نسی کم موطبر ہے کرد بیسا نسی وزی نسولابا غریبان کل کل داسی شروع اغزان دا پارا پیدای کرد فضایت دیجی فائدہ ہو دوشی فضا اغینا نقصان پیدای کرد اصلا بس کتول جرد و مشیدی تو مقصد نسی کم موطبر شروع پی نا آغا موطبر شروع آغا قتل پکاری تو مدبنگین حضرات بیسو طلبا حضرات او غیر معیاری کو اغنی پتہ چلتا ہے.